A teraz, jeśli zechcesz odejść, odejdź. Jeśli zechcesz wrócić, wróć. Dziś nocą cisza brzmi. Świec płomienie próżno się złoto, nie skrzypną drzwi. Milczeć będzie moja gitara, słychać będzie bicie zegara. Ja zrozumieć wszystko się staram, mówiłem ci. Jeśli zechcesz odejść, odejdź, jeśli zechcesz wróć. Nic się przecież w nas nie zmieni przez te dni. Wciąż tak samo serca będzie czas tęsknotą truć. Świat jak był zostanie zły. Choć to dziś rąk splecionych czuję każdy nerw. Choć w pamięci pięknych wspomnień noc nie umkniemy samotności, co nas zre jak czerw. Odkąd spadła na nas tamtą noc. Więc jeśli zechcesz wrócić, wracaj. Jeśli odejść, to nieważne z kim i wszystko jedno gdzie. Już na zawsze tam to będzie w sercach nam się tlić. Jak neonowy szyld, gdzie jesteś? Choć to dziś czar rąk splecionych czuję każdy nerw. Choć w pamięci pięknych wspomnień noc nie umkniemy samotności, co nas zre jak czerw. Odkąd spadła na nas tamtą noc. Więc jeśli zechcesz wrócić, wracaj. Jeśli odejść, to nieważne z kim i wszystko jedno gdzie. Już na zawsze w sercach będzie tam, co nam się tlić. Jak neonowy szyld, gdzie jesteś?